Limbo! Limbo! Limbo! Gerim, Gündula hat engeres Limbo-Hinto. Aki elbújik a lét alatt, velünk jöhet. Mit az lejjebb is megy még a lét, hajolj hátra, amit földet ér! Limbo! Kitört a pesti limbo láz. Limbo, limbo, limbo láz. Mindenki őrült limbót ráz. Limbo, limbo, limbo, láz. A limbo hintó menetre kész. Limbo, limbo, limbo, láz. Van még egy pár hely, te is beférsz. Limbo, limbo, limbo, láz. Egy, két, hár. Na indulj be már. Négy, öt, hat. Ne tásd a szádat. Laza a mankó, frankó, jankó, csúsz szaladta át. Egy, két, hár. Na ki lesz a sztár? Négy, öt, hat. A berendezés marad. Tapad az aszfalt, a gumitag alatt, dőj a léc alá, hát! Ki lesz a limbo király, aki legmélyebbre hagyatkülve áthalad, úgyhogy a léc a helyén marad! Könnyen lebillen a limbo léc, limbo, limbo, limbo láz. Húzd be a hasad, mert hozzáérsz, limbo, limbo, limbo láz. Reped a csőnaci semmi gáz. Limbo, limbo, limbo láz. Majd felruház a rock'n'roll áruház. Limbo, limbo, limbo láz. Egy, két, hár. A hintó még rád vár. Négy, öt, hat. Fiszket már a talpad. Világra szóló limbo parti. Dúl a ház körül. Egy, két, hár. Na mi lesz már? Négy, öt, hat. Rogyazd a lábad. A limbo hintó nem bocska taxi. A pálmafák. Limbo, limbo, limbo láz. A jampik a limbót himbálják. Limbo, limbo, limbo láz. Egy, két, hár. Itt dumálni kár. Négy, öt, hat. Na vágd magad hanyat. A crazy daisy csak a lécet nézi. Az új szenzáció.